Vine, vine, vine, vine, așa că hai ca să ne simtem bine. De la Bodo cea mai mișto, yeah. Hai de Marco Studio. Când începe nu se mai oprește. Dacă pleacă nu se rătăcește. Vine acasă și mă zăpăcește. Mă ia în brațe și mă pupăcește. Mă sărută până mă albește. Două vorbe și mă răcorește. Inima-n mine crește. Mă iubește, mă iubește, mă iubește. Și când e lângă mine văd cum se topește. Mă iubește. Se potrivește. Dacă o vezi în cât te nebunește. Sus pe mese nimeni nu oprește. Mă ia în brațe și mă pupăcește. Mă sărută până mă albește. Două vorbe și mă răcorește. Inima-n mine crește.